Děkujeme za příspěvek. Snad jste z něco pochytili. Teď poprosíme našeho hosta z Čech, profesora evropských politických dějin, Alexandra Tomského. Dobré odpoledne. Špatný vzduch. A nejsem schopen mluvit se slačeným břichem, tak se volvám. Snad to bude takhle, nebo já to zkusím zvednout. Jo, to je výborný. Já mám vyhrazeno 20 minut a ten problém evropské civilizace je samozřejmě na mnoho přednášek. To je velký problém. Marně jsem se ho snažil stlačit do nějaké anekdoty nebo do nějakého krátkého projevu, tak bude to trošku takové zmatené. Se omlouvám. Je známý vtip mezi, když se baví s optimista a pesimista, a pesimista říká, je to strašný, horší to už nebude. Optimista, jak asi někteří víte, říká, ale bude. Takže všechny tyhle ty konzervativní diskuse by měly vycházet z toho, že to bude podstatně horší, protože teprve, když to bude opravdu nejhorší, tak povstanou noví bojovníci a je možnost určitého návratu, aspoň taková je naděje. Ale naděje, jak říká polské přísloví, umírá ostatně, ale to je latinské přísloví, to není polské. Polské přísloví je naděje a matka hůpí. Takže s tou nadějí to také není válné, buďme tedy optimisty. Co se týče té historie, historie naší svobody začíná v Řecku, jak všichni víme, druhá kniha politiky Aristotela nám říká, že Řekové objevili legitimitu. Objevili svobodnou společnost, která předpokládá heterogenní zájmy jednotlivců a skupin a objevili politiku jako něco přirozeného, co je lidské přirozenosti a co předpokládá toleranci, svobodu a vlastně diskurs. Samozřejmě nebylo to na té úrovni teoretické praxi, jak to píše Aristoteles, byla to vláda většiny, tyranie většiny, nejenom politika v tom smyslu, jaký chápeme dnes, ale přeci to byl jeden ze zásadních objevů civilizace. A s tou civilizací řeckou samozřejmě přišlo mnoho dalších věcí, především víra v rozum a víra v oddělení obce od osobního života, od osobního života náboženského. Perikles říká někde, že my Řekové jsme svobodní, tolerantní a laskaví soukromí a na veřejnosti žijeme pod vládou zákona. Tento obrovský objev, který později potvrdilo římské právo, že, které později došlo svůj výraz v Římské republice a později ve 13. století v té velké obrovské reformaci, kdy skutečně dochází k oddělení moci státní a církevní, ale církev přitom vykonává svoji normativní roli nad státem. Čili když se nad tím zamyslíme, co vlastně ti Evropané objevili. Objevili, že v rámci určité tradice, v rámci toho, co je staršího, než o čem se vlastně mluví, ontologicky starší, to znamená rodina, společnost, tradice, je možné žít ve svobodě politické. Proč o tom mluvím? Protože tento normativní tlak společnosti postupně od renesance až do dnešní doby zanikl a ta normativní stránka vlastně tady chybí. Měli vykonávat z politologii například tisk, že jo, nebo nezávislé soudnictví. Ale já mluvím o té normativnosti, která je daleko hlubší. Proč vůbec se tím zabýváme? Proč vůbec nad tím spekulujeme? Osobní zkušenost, kterou jsem zažil s tím obrovským zlomem 60. let. V roce 68 jsem se ocitl na London School of Economics, revoluční kvasu tehdejší na té univerzitě, který přišel z Německa, z Francie, nikoli z Čech, nikoli z pokusu o obrodné socialistické jaro v Čechách, nejvíc přišel z Francie. A my jsme tehdy tam, nás bylo asi 17 na London School of Economics, jsme prostě stáli v určité revoltě A vůbec jsme si s ní nevěděli rady. A mám ten pocit, že konzervativní myšlení si s ní neví rady to dnes. O co tehdy šlo? První, co jsme pochopili, byla ta strašlivá nenávist těch mladých studentů vůči vlastně té předchozí generaci, prarodičů především, ale někdy i rodičů. Byla to nenávist vůči těm, kteří pohřbili západní civilizaci a tím jakoby ztratili právo, aby v té normativní sféře vlastně pokračovali. Dvě děsivé totalitní války, koncentráky, holokaust a tak dále, nemusím do detailu, komunistický režim, že jo. Ti mladí lidé prostě, jak už to bývá u té výměny generací, která vždycky dochází k ní, že, tak oni měli pocit, že tedy právo tam, tito lidé nemají žádné, všechno, co hlásili, to špatně. A problém je právě v tom, že to viděli tak absolutně a tak drasticky. Samozřejmě, že Evropa se zbláznila. Můj otec považoval svatou Anu 1914 za počátek zkázy světa. Ale tato normální generační výměna dostala jakýsi antiexistenciální náboj. Bylo to něco neuvěřitelného. My jsme byli z toho úplně vyděšení. Přišli jsme z konzervativního Československa, kde se o tak základních hodnotách, o jakých se hovořilo tady, vůbec nehovořilo. Tady nešlo o politiku, tady šlo o revolt proti všemu. Já si pamatuju ty studentky, feministky, které na nás řvaly. To podstatné je, že nechceme mít děti. Já jsem říkal, přece nemusíte. Ano, ale my nechceme. Ale nemusíte. Ne, vy tomu nerozumíte. Vy jste přišli z toho konzervativního východu, komunistického. Já jsem tomu nerozuměl. Samozřejmě, oni chtěli, aby bylo uznáno, že nemít děti je stejně hodnotné jako mít. O to šlo. A tak to bylo ve všem. Pak přišli jiní a řekli, každá ideologie západního světa je ideologie vládnoucí třídy, Marx. Řekli, dobře, ale je tady Aristoteles, je tady Řím, jsou tady tradice. Ne, to je výron vládnoucí třídy. Logika, matematika, filozofie, marně, všechno je špatně. Tady vzniká multikulturalismus. Všechno má stejnou hodnotu. Každá civilizace je stejně hodnotná. Ta euforia nadšení Řeků a Římanů nad tím, že mají civilizaci, která je svobodná, která neexistovala nikde jinde, všechny armády byly armády otroků, Římanů také samozřejmě do jisté míry. Ale to občanství Římské republiky, kde každý měl být vlastně původně králem, chráněn tím objevem lidských a nakonec i občanských práv, a nakonec to došlo až do demokracie, tento objev nebyl žádný objev, to byla partikulární, subjektivní záležitost prostě té zkrachlé generace, která ponořila tedy, zničila prakticky Evropu. A v této sebezničující antinomii vlastně žijeme dodnes. A tady je jádro sporu, tady je to, co nemůžeme vyřešit. Jestliže dnes vlastně všichni naši protivníci nejsou schopni žádnou alternativu uvést, je to, jak se říká, Červičaj to zmínil na začátku, je to a culture of denial, je to jakoby antikultura odmítnutí, tak my nejsme schopni vlastně, když máme tu svobodu, kterou nám ti Řekové objevili, nejsme schopni vlastně odpovědět. Oni argumentují svobodou. Máme svobodu? Ano, máme nebo nemáme svobodu? Ano, ale ta svoboda politická, a tím se vracím zpátky do středověku, je pragmatická. O tom podstatném se ve středověku do 15. století, o tom podstatném ve smyslu existencionálním, se vůbec nediskutovalo. Církev měla za úkol chránit svoji autonomii ve věcech duchovních a vláda měla být pouze pragmatická. Řekové diskutovali mezi sebou o věcech pragmatických. Nediskutovali o to, jestli mají mít nebo nemít děti. To byla samozřejmost. Nediskutovali o tom, jestli je Aristoteles manželství bylo svaté nebo ne. Nediskutovali ani o otroctví, pochopitelně, byla to archaická demokracie. Ale nikdy nediskutovali o bytí a nebytí tak základních věcí. Takže vlastně se nám, když se to vezmeme obloukem, ta svoboda vymstila. Už v 18. s koncem 18. století, začátkem 19. se objevuje tento problém v diskusi mezi Edmundem Burkem a francouzskou revolucí. Už tam dochází vlastně poprvé k tomu útoku na samou existenci Evropy jako takové, její civilizace. Nejde jenom o referenční nějaké hodnoty, jde o to vůbec, jestli život sám má nějakou hodnotu, jestli mateřství má nějakou hodnotu, jestli pravda má nějakou hodnotu. Ten útok na pravdu byl monumentální. Já jsem naštěstí studoval také logiku, takže jsem tento problém neměl, ale v těch diskusích se vždycky znovu a znovu objevilo, že jediná pravda je, že vlastně žádná pravda neexistuje. A ta ohromná sláva Evropy je právě mimo jiné, nakonec i v tom osvícenství, které má svoje chyby, ale je v tom, že uznáváme fakta a že uznáváme racionalitu. Ale uznáváme v rámci určitých duchovních hodnot. A tady je ten hlavní problém dnešního světa. Není to problém politický, je to problém metafyzický. A pokud Evropa bude pokračovat takto dále, tak se zničí jak ekonomicky, tak lidsky. Stát dnes se vlastně stává nepřítelem lidstva, stát bojuje proti rodině, protože byl ovládnut do značné míry feministkami. Stát bojuje proti solidní ekonomice, protože využívá vlastně toho hedonismu a materialismu lidí a nabízí víc, než produktivita vlastně je schopná. Ta hlavní krize, kterou jsme zažili, byla krize obrovské expanze laciných peněz, jak víme, která pronikla do všeho. Je to složitý problém. Stát, který se stává ochranářským, se stává zdravotní sestrou nebo něčím takovým, tak tento stát nám korumpuje mezilidskou solidaritu. Je to stát, který se chce odtrhnout vlastně i od historie, takže s námi už nebudou mrtví diskutovat o nenarozených a pouze arogance těch, kteří tu právě jsou, jak říká někde Chesterton, bude rozhodovat o tom, co je nebo není. S tímto státem těžko můžeme zápasit, ale můžeme udělat to minimum, co navrhuje právě Chesterton v jednom interview před smrtí, když se ho ptali anglické noviny, The Times, se ho ptali, co si myslí, že by se mělo v tomto světě zásadně změnit. Chesterton napsal nejkratší odpověď, kterou známe z historie, napsal vážení, já srdečně vážím. Thank you.